Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yine bir Kur'an ve İslam programında değerli konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, şüphesiz ki hiçbirimiz ciğerparemiz çocuklarımızın başlarına herhangi bir tehlike gelmesini istemeyiz. Onları çevrelerinden gelebilecek her türlü saldırıya karşı eğitiriz. İşte merhameti sonsuz olan Rabbimiz, tüm dünya insanlarını bir ananın çocuklarını bağrına basmasından daha da fazla onları koruması altına almayı istemekte, onları eğitmekte, güzel bir hayat sürmelerini temin için onlara doğru yolu göstermektedir. Çağımızda bu doğru yol Kur'an'dır. Belki yüzyıllardır anlamını bilmeden sevap kazanacağız diye hatim merasimleriyle avunduk durduk. Artık bizleri rüşte erdirecek, aklımızı çalıştıracak olan kitabımızı anlayarak okuyabiliyor, hayatımıza uygulayabiliyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an ve İslam programında Kur'an'ı Kur'an'dan net bir şekilde anlamamıza vesile olan konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederiz efendim. Varın. Sayın Yılmaz, daha belki programda İzleyenlerimizin biriken sorularına cevaplamaya başlamıştık. Bu hafta da böyle devam etmek istiyoruz izninizle. İzleyenlerimizden Oya Sessiz ve Mesut Parlak isimli kardeşlerimiz şükür kavramı hakkında açılımda bulunmanızı istiyorlar. Evet. O konuda neler söylemek istersiniz efendim? Efendim çok teşekkür ediyorum. Başta izleyicilerimize sağ olsunlar sorularıyla da programa katkıda bulunuyorlar. Her şeyden evvel Kur'an'ımızın doğru anlaşılmasını ve dinimizin, İslam'ın da doğru yaşanılmasını sağlamaya katkı veriyorlar. Sağ olsunlar. Bu yönüyle çok teşekkür ediyoruz. Şükür kavramı da bundan evvelki programlarda işlediğimiz birçok kavram gibi bugün içi Müslümanlar arasında maalesef yanlış uygulanan bir kavram ve bir ibadet. Şimdi kime sorsak şükürü gayet basit olarak işte nimetten sonra, yediği nimetten sonra çok şükür ya Rabbi. Hep öyle diyoruz. Deyip, çok şükür ya Rabbi, çok şükür ya Rabbi tarzında sözde ifade edilen bir teşekkür boyutuna indirgendi. Şükür, teşekkür, evet. Halbuki şükür de aynı bundan evvelki programlarda ifade ettiğimiz gibi hani dua vardı ya, insanın olmazsa olmazı, tabii, kulluğunun nişanesi, şükür de bunlardan bir tanesidir normalde. Onun için şükür sözcüğünü enine, boyuna, Kur'an'daki ayetleriyle, her biriyle güzelce tahlil edeceğiz, sağlamasını yapacağız ve bu kavramın da doğru anlaşılmasını ve inşallah doğru yaşanılmasını da sağlamış olacağız. İnşallah. Efendim, şükür Arapça bir sözcük biliyorsunuz. Her sözcük Arap dilinde insanların doğayla olan ilişkisinden neşet etmiş, öz anlamlarını buradan almıştır. Evet. Onun için önce bu noktasını öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi lisan ve taş gibi temel kaynaklara indiğimiz zaman bu sözcüğün aslını, astarını aradığımız zaman burada şunu görüyoruz. Şükür, hayvanın yediği besini, verdiği süt veyahut da yumurtayla besleyenine ödemesidir. Ödemesi. Kendisini sahibi besliyor, o da ona iade ediyor. Ona ödemesi. Enteresan. Yani bir inek besleniyorsa, ineğin besleyen sahibine süt vermesi, etlikse semirip iyi et vermesi, bu bir tavuksa, tavuk yemleniyorsa, yediği yemin karşılığında da sahibine yumurta yumurtlaması. Öz anlamı bu. Öz anlamı bu. Evet, hiç duymamıştık bunu, evet. Evet, öz anlamı bu. Bu anlamdan hareket edecek olursak, evet, bu kök anlamı, öz anlamı bilecek olursak, Kur'an'daki şükür sözcüklerinin her birinin ne anlama geldiğini, nasıl uygulanması lazım geldiğini gerçekten öğreniriz. Evet, Rabbimiz de istiyor. Ve işte orada görüyoruz, her şeyi basite indirgenmiş, her şey yozlaşmış. Şimdi hatta sözümüzün başında bunun da yozlaşmış sözcüklerden olduğunu söyleyince, değerli izleyicilerimiz de, yahu sen hiçbir doğru dürüst bir şey de yapmıyor musun? O yozlaşmış, bu yozlaşmış. Hani deveye sormuşlar ya, boynu ne eridi, evet, nere mi eriki demiş ya, öyle mi olduk? Maalesef. Maalesef. Resulullah'tan sonra, Resulullah'ın vefatından sonra İslam düşmanları karşı bir devrim yapmak suretiyle, karşı bir devrime girişmek suretiyle bunu sağladılar. Maalesef. Bunu dememize lüzum yok. Tarih. Hani Kur'an içine lav edip zafer kazanmaları için, evet, Müslümanları mağlup edebilmeleri için en kestirme yol buydu. Evet. Bunu denediler ve başardılar. Onun için şükür de Müslümanların diline düştü. Evet. Aynı şehadetin gibi, Allah'ın varlığına, birliğine, Resulullah'ın elçiliğine olan şehadetin kelime-i şehadete döndüğü gibi, şükür de, şükür ibadeti de çok şükür ya Rabbi'ye düşüverdi. Evet. Elhamdülillah, şükür diyoruz, bitiyor. Tamam. Yani. Bunu da nankörlüğün karşıtı olarak hani görüyoruz. Öyle. Maalesef bu. Öyleyse öz anlamına gelince, o zaman tabii ki biz önce bu öz anlamı tespit ettik. Tamam. Kur'an'da 74 yerde şükür sözcüğü geçer. Evet. Hepsinde de bu ifade aynen dediğim gibi insanın, şimdi artık sosyolojiye, dine getirelim. Tabii, o bedevideki anlamı sosyolojiye, dine getirecek olursak bunun anlamı Cenab-ı Hakk'ın insanlara verdiği nimetleri, güzel, insanların o nimetlerden Allah'ın gösterdiği yere belirli bir miktarını, Allah'ın hakkı olanını götürüp vermesi demek. Yani Allah'ın verdiği nimetleri o nimet cinsinden olarak insanların Allah'a ödemesi demek. Karşılığını ödemesi demek, değil mi? Onun için biz Türkçe'ye bunu şöyle özetleyecek olursak, şükür ne demek dersen, karşılık ödemek. Bu kadar kolay. Sana ne yapıldı? Bir iyilik. Bu iyiliğin karşısını ödeyeceksin. Özellikle bu ödeme sana nimet cinsinden yardım yapıldıysa, ödemen de o nimet cinsinden o olacak. Cinsinden. O cinsinden olacak. Evet. Şimdi öz anlamı bu. Tamam. Bu öz anlamı tespit ettikten sonra Kur'an'daki Allah'ın istediği, bize emrettiği şükürleri de böyle dedikten sonra bunların sağlamasını yapalım. Sağlamasını yapalım, evet. Ve Kur'an'dan bunların nasıl olduğunu, onlarca ayet var ama biz birkaç tanesini zikretmek seçerek suretiyle değerli izleyicilerimize takdim edelim. Sağ olun. Burada en önemli nokta şükrün iyi öğrenilmesi noktasında bize en çok yardım edecek olan ayeti celile Lokman suresinin 14 ve 15. ayetleridir. Lokman, evet. Evet. Şimdi birincisi. Evet. Bak şimdi onu şey yapayım. Bu ayetlerde ve vesaynel insane bir vali değil. Evet. Burada biz insana ana ve babasını yükümlülük olarak ulaştırdık der. İnsan. Ana ve babasını. Evet. Bak şimdi. Burada annenin babanın anneye babaya iyilik yapmanın, güzellik yapmanın, onların konumunu iyileştirmenin gerekliliği insana bir yükümlülük olarak verilmiştir. Evet. Evet. Şimdi neden bu insana insana anasının babasının yükümlülük, durumu, yükümlülüğü verildi biliyor musun? Ayet-i kerimenin devamında der ki anası onu taşıdı der. Ya. Onu büyüttü. Ben burada ayet-i kerimenin sözcüklerle şey yapayım. Anası babası onu büyüttü, yürüttü, hayata hazırladı. Evet. Doğru. Bak şimdi öyleyse bak şimdi burada çok enteresan ayet-i kerimeye iyi dikkat edeceğimiz nokta en şükür li diyor Cenab-ı Hak. Bana şükredeceksin diyor Allah. Evet. Bak ben sana yarattım, rızkını vermekteyim. Bana şükredeceksin. Emir. Benim sana verdiğim nimetlerin karşılığını bana ödeyeceksin. Evet. Esas mesaj bu. Hayır, bekleyelim bir. Öyle mi? Veli valideyk. Anana babana da şükredeceksin. He, bak birlikte. Bak şükür şükür. Bak hiç duydunuz muydu? Hep Allah'a şükrederiz değil evet, mi? Evet evet. Anana babana da şükredeceksin diyor Allah. Beraber Allah'la beraber. Allah anana babana da şükredeceksin. Karşını ödeyeceksin. Ha anlamını şeyine geçme Türkçe'ye geçme ha, şimdi. Şükredeceksin. Önce şükredeceksin. Nasıl şükredilir anaya anana, babaya? Anana babana da şükredeceksin diyor Cenab-ı Hak. Evet. Ha, bunun anlamı neydi? Anana babana da ananın babanın sana yaptığı hizmetlerin, harcamaların, nimetlerin karşılığını anana, bana, babana da ödeyeceksin. Aynı cinsten, evet. Aynı cinsten ödeyeceksin. Evet, doğru. Bakın burada hiç unutmayalım. Şükür dediğin zaman sadece Allah'a şükür olmaz. Şükür bedel ödemek demektir. Burada gördüğümüz gibi Allah diyor ki benim nimetlerime karşılık bana şükredeceksin ama anana babana da ananın babanın sana yaptıkları iyiliklerin karşılığı olarak onlara da şükredeceksin. Yani bedel ödeyeceksin. Evet çok güzel. Çok güzel. Evet. İşin özü bu. Evet. Şimdi bu ayette bunu gördük. Şimdi İsra suresinde de yine ana babayla ilgili aynı şeyi orada tabii ki şükür geçmeyecek ikisinde ama Cenab-ı Hak orada aynı bu ayetin başındaki gibi anana babana da Rabb'in kendisine kul olmanızı istediği gibi ananıza babanıza da iyilik yapmanızı onların durumunu iyileştirmenizi de hükme bağladı ayeti vardır. Evet. Şimdi bu ayetler de şimdi şeye de baktığımız zaman bu İsra suresindeki şeye tam karşılık orada karşımıza çıkacak. Ne diyor şimdi? Anana babana iyilik yapacaksın, onlara şunu yapacaksın, bunu yapacaksın dedikten sonra evet. Bak bir emir veriyor, bir görev veriyor Cenab-ı Hak. Ve kul de ki Rabbir hamhuma Allah'ım o ikisine de rahmet et. Bak kema rabbayani sagira onlar beni küçükken terbiye edip büyüttüler, yürüttüler, hayata hazırladılar ya. Evet. Bunların karşılığı olarak sen de onlara rahmet et. Bir de dua boyutuyla bile onlara da evet, istekte borç ödettirtiriyor Cenab-ı Hak. Dua cinsinden değil evet, mi? Evet. Buradaki şeyini ama öbür tarafta fiziki olarak iyileştirme, güzelleştirme, tabii, yardım, bedel ödemeyi şey yapıyordu. Evet. onların beni küçükken eğitip görgülü bir olarak yetiştirdikleri gibi sen de onlara iyiliğini seni esirgeme diye dua et diyor. Ne kadar güzel. Evet. Burada da gördüğümüz gibi, bu ayetlerde de gördüğümüz gibi şükür tamamen bir hizmetin, bir nimetin karşılığı olarak yansıması ve bunun bedel olarak da ödemesi demektir. Evet. Çok güzel. Şimdi şükürle ilgili, yani burada görüyoruz, şükür hep nimetin karşılığı. Evet, o cinsten. Durup dururken şükredilmez. İşte hamidle zaten farkı bu. Allah'ı durursun, översin. Allah hamd, nimet verse tabii, de, vermese nimeti de, nimeti kıssa da, tamam, övgüye tek layık olan, tek, evet, olan Allah, lehul evet, hamd diyoruz. Övgü tabii, sadece ona ait olduğundan dolayı onu dille överiz. Ama şükür? Çünkü onu översek, sadece onu övecek olursak, övgümüzü başkalarından kısarız, başkalarını sorgulamayacak bir boyuta çekmeyiz. Herkesi eksiğiyle, kusuruyla görürüz. İnsan boyutuyla görürüz. Çok güzel. Tek, yani sorgulanmaz, kusursuz olarak Allah'ı tanımış oluruz. Hep Allah'ı överiz. O sözde, güzel, akılla, fikirle. Sözde dedim, tabii, akıl, tabii, fikir ve dille. Evet. Bu yapılabilir. Hamdin özelliği bu. Evet. Ama şükür dediğimiz zaman tamamen nimet karşılığıdır. Evet. Şimdi bu nimet karşılığını olduğu kesinlikle, bak bunu da şey yapayım, şükrün nimet karşılığı olduğunu Nemil suresinde hani Süleyman peygamberin ağzından yine Süleyman peygamber şöyle dua eder: Rabbim, bana anne babama lütfettiğin nimetlerin karşılığını ödememi, hoşnut olacağın salihi işlememi gönlüme getir diye dua eder. Ya, çok güzel bir dua, evet. Evet, annesine, babasına, evet, bak onların yaptığı Süleyman peygambere ilgili onun yetişmelerindeki şeylerin karşılığını ya, orada, nimetin karşılığını o ödemesini istesirir. Şimdi yine Ahkaf 15'te, yine bu insan ve ana baba ilişkilerini konu eden ayette yine bir dua bölümü var. Şimdi orada, orada da yani bir insan yetişir, bilgelik çağına gelir. Orada 40'a geldiği zaman 40, diye geçer, evet, o ayette. Bunu herkes bilir. Bu 40 yaş, yani bali olma, akıllı olma yaşı değil, bilgelik yaşıdır. Olgunluk artık. Olgunluk çağı, bilgelik yaşı diye tabir ediyorum, tamam, ben ona. Orada geldiği zaman, bak orada bir şey var, dua böyle der diyor. O bilgelik çağına geldiği zaman, Rabbim, bana ve anama babama ihsan ettiğin nimetlerine karşılık ödememi, evet, ve senin hoşnut olacağın salihi işlememi sağla. Hani Süleyman peygamberi olduğu gibi, olduğu gibi. Burada, evet, da hep nimet karşılığıdır. Yine Zümer 7'de burada da nankörlüğün karşılığı. Nankör ne demek? Nimete şey yapan, yani karşı çıkan ve hatta kıymetini bilmeyen, kadir kıymetini bilmeyen nankör. Evet. İhanet eden. Değil mi? Şimdi önce sözcüğün kendini bulursak, nankör, anlam kendi kendine şey yapar. Tamam. Nankör sözcüğü Farsçadır. Farsça mı? Türkçe de değildir. Nan ekmek demektir. Öyle mi? Nan ekmek. Kör de bildiğin kör demektir. Körlük. Kevirden gelir. Arapça kökenlidir ama Farsçadır. Birleşik kelimedir. Nankör, ekmeği görmeyen demek. Allah Allah, evet, enteresan. Evet. Ekmeği görmüyor. Birisi ekmek veriyor. Ama o adam, o elindeki yediği ekmeği kimin verdiğini görmeyen adam demektir. Ne kadar kötü. Onun için buna nankör denir. Bak nankörün anlamını da anlatmış oldum ben bunu. Şimdi bak öğrendim ben bunu, evet. Nan dediğim gibi Farsça'da ekmek, ekmek demektir. Hatta bizim Kürtçe'de de yani yine aynı Farsça'dan gelmiş olarak söylenir. Nan. Kör de bildiğin kör demektir. Kör, tabii. Arapçadan, kevirden gelir bu da. Hani Küvret suresi vardı. Okay. Yıldızlar körleştiği, evet, zaman falan. Tamam. O da oradan gelir. Kör demek. Kör. Türkçe'ye de geldi bu Farsça'dan. Geçti. Kör sözcü. Dediğim gibi yediği ekmeği görmeyen, nereden geldiğini umursamayan adam demektir. Nankör. İnsandan kördür, evet, diye ayet var. İşte onun için şükrün karşılığı, evet, aynı cinsten. Nankör. Şimdi karşı, bunu zıttı, şey yaptığın zaman, zıttı, Cenab-ı Hak sana ekmek verdiyse, anam babam bir ekmek nimet verdiyse, hizmet, evet, ettiyse, bir arkadaşın sana bir iyilikle bulunduysa, evet, bunun karşılığını belirli bir şeyde ödeyeceksin. Hmm. Ama nimet cinsinden ödeyeceksin. O nimet cinsinden. Yani nimet cinsinden ödeyeceksin. Evet. Yine bir ayetlere baktığımız zaman bunlar hani çok yani öyle tabii şey. Bak şimdi Araf suresinin 10. ayetinde güzel bir ifadeyle şey yapar. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ ف۪يهَا مَعَائِشِ. Ve hiç kuşkusuz biz sizi yeryüzünde yerleştirdik. Yerleştirdik, evet. Şimdi manzaraya bak. Ve orada size geçimlilikler sağladık. Evet. Geçimlilikler sağladık. Yiyeceğinizi, içeceğinizi bitki türünden, hayvan türünden, evet, hatta hava, tabii, hava oksijen, da, tamam mı, güneş, evet, her şeyiyle, yağmur, rüzgar ile bütün geçimliliklerinizi sağladık. Uygun bir ortam. Şimdi tabii nimet var değil mi şimdi karşısında? Hı, nimet var tabii. Şimdi arkasındaki ifadeye bak, siteme bak şimdi. Galilen ma teşkürun. Tamam mı? Yani. Kendinize verilen, sağlanan bu nimetlerin karşılığını ne de az ödüyorsunuz ki? Bilinen bir şey demek. Neden var yani? Neden az şükrediyorsunuz? Sitem. Ne çok nankörlük ediyorsunuz ki? Anlamı terse çevirecek olursak. Tabii o anlama gelir, doğru. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Evet. Şükreden var ama az, evet, çok ne az kadar az şükrediyorsunuz. Yani. Karşılığı ne kadar çok nankörlük ediyorsunuz. O anlamı tabii zıttında. Ya Allah'ın verdiği bunca nimetleri hiç görmezden geliyorsunuz. Evet, evet. Hep nimet cinsinden. Bunun bedelinin ödenmesi lazım. Aynı ifadeyi Haç 36'da görürüz. Yasin suresinin 34-35'te var. Yasin'in, evet, 73'te var. Nahil'in 14'te var. Nahil'in 78'de var. Ayrıca Fatır 12'de, Mülk 23, Kasas 73, Mü'minin 78. Dediğim gibi, evet, daha önce bu konuyla ilgili 74 tane Kur'an'da, evet, şükürle geçen, şükrün geçtiği ayet-i kerime var. Çok önemli demek ki 74 tane geçiyor. Evet. Bir de bazı ayetlerde, bu çok enteresan, çoğu insanlar İman etmedikleri gibi şükür de yetmezler. Bu nankörler var ya. Hani Allah'ın yeryüzündeki göstergelerini görmelerine rağmen iman etmedikleri gibi şükür burada yetmezler. Bir de Allah'ın bunca nimetlerini gördükleri halde, yedikleri halde, istifade ettikleri halde, evet, nankörlük ederler. Bunları da, evet, kısaca değineceğim. Nemil 73'te, Sebe 13'te, Sebe 15'te, Zümer 65-66'da, Nahl 114'te, Ankebut suresinin 16. 17. ayetlerinde, Bakara 152'de evet, açık görüyoruz. Evet. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman, Kur'an'da Cenab-ı Hak kendisine şükreden kulları ödüllendireceğini bildirir. Evet, hem dünyada hem ahirette. Evet. Bu ödüllendireceği ayetleri Kamer 33 ila 35'te, Ali İmran 144-145'te, İnsan suresinin 22. ayetlerinde görürüz. Allah vaat ediyor, evet. Evet. Şimdi burada bir şey daha var, hı, şükürle ilgili. Ne dedik? Şükür sana verilen nimetin cinsinden karşılığını, hı, nimet cinsinden senin bedel olarak Allah'a ödemen. Evet. Biz Allah'a şükürden bahsediyoruz. Tabii ki. Ama bir de ne vardı? Anaya babaya şükür vardı. Şükür. Anaya babaya da şey yapar. Tabii. Ha. İyilik yap. Evet. Şimdi burada ben iki tane ayeti kerime, evet, yani iki pasajda da biri iki ayetten oluşur. İbrahim 6 ve 7. İbrahim, hı, suresinin 6. ve 7. ayetlerinde. Orada Musa peygamberle ilgili, hı, bir pasaj var. O pasajda Musa peygamberin dilinden insanlığa Kur'an'da Cenab-ı Hak bir mesaj ve bir anons diyeyim böyle, bir, evet, ilanatı var, bir tebliği, evet, var. Evet. Orijinaliyle vereceğim ki böyle, buyurun, herkes bunu şey yapsın. İbrahim suresinin 7. ayeti. Tamam. Konu 6'da başlar. Ben 7. ayeti vereceğim. Ve iz te'ezzene rabbukum. Bu Musa aleyhisselam halka sesleniyor burada. Hı. Ve hani diyor Rabbiniz ünlemişti, anons etmişti, ilan etmişti, herkese duyurmuştu. Hani ezan okuma diyoruz ya. Ezan okuma. Hani duyurma, burada teyzen ezan okumuştu diyelim yani. Anladın mı? Ezanla herkese duyurmuştu. Neyi duyurmuş? Le in şekertüm le ezidenneküm. Şekertüm, şükür. Eğer ki şükrederseniz, bak bu cümle öyle bir cümle ki Türkçe ifade, Türkçe cümle kurumu bu cümleyi birebir tercümeye yetmiyor. O kadar çok vurguları var. İçinde. Onun için biz bunu elbette elbet, and olsun, yemin olsun, anladın mı? Hepsini çoğalt yani. Yüzlerce şeyini yapabilirsin yani. Bu kadar güçlü tekitler de var burada. Le'in şekertum le'ezidenneküm. Şükrederseniz, verdiğim nimetlerin bedelini öderseniz le'ezidenneküm. Kesinlikle, yeminle daha da ziyadeleştireceğim. Ne kadar güzel bir vaat değil mi? Tamam. Allah burada kendini yemin ediyor. Ve'in kefertum. Burada da eğer nankörle gidecekseniz inne azabı ile şedid. O zaman da azabım çok şiddetli. Tam tersi de öyle olacak tabii. Evet. Şiddetli olacak. Bak şimdi. Manzaraya bak. Evet. Şimdi yine aynı. Bir şey daha var. Burada onu da bahsedeyim. Sebe suresinin 38. ayeti var. Onun içerisinde bir bölümde ve ma enfaktum min şeyin, siz herhangi bir şeyden neyi infak ettiniz? Allah yolunda harcadınız. Bu şükürdür. Yani bedel tabii, ödediniz. Bedel anladın mı? Fehüve yuhlifu. O Allah var ya, onun arkasını hemen getirir. Bak ne kadar güzel bir vaat ya. Kesin teminat veriyor Allah'a. Evet. Hemen getirir. Hemen getirir. Giderin karşılığını hemen getirir. Yeter ki o niyette. O İşte şükrün karşılığı budur. Şükür budur. Cenab-ı Hakk'ın burada vaadi var. Evet. Çok güzel bir vaat. Evet. O zaman cins dedik mesela, bir insana zenginlik vermişse malıyla, mülküyle yardım olmak. O verilen nimeti hem harcayacak. İlim vermişse. İlimi harcayacak. Zaten ilim burada bak şimdi. Ve ma enfaktum min şeyin. Evet. Sebe suresindeki ayette zaten şey demiş. Genellemiş. Genellemiş. Evet. Burada genellemiş. Tamam. Evet. Ha. Şimdi sana çok bilgi vermiş. Ya bu bilgiyi paylaşacaksın, bilmeyenlere götüreceksin. Hasetlik etmeyeceksin, doğru. Tabii, tabii. Doğru. Şimdi zaten müminin, özellikle Kur'an misyonunu yürüten insanların en büyük özelliklerinden bir tanesi cimrilik etmemeleri, hasetlik etmemeleri, bilgilerini kendilerine tutmamaları. Buna zanin diyor Kur'an-ı Kerim Tekvir suresinde. Ne diyor efendim? Zanin. O pinti şey değildi. Yani kendisine geleni, gelmiş bilgileri hemen aktaracak birisidir. Kendisinde tutmayacak. Evet. Yani o da bir bedel ödeme. Tabii ki bedel ödeme o da. Eğer ki ne kadar çok bilgin varsa, onu varsa onun karşılığını verir. Başkalarıyla paylaşırsan bilgin artar. O şekilde. Tükenmez. Bilgin artar üstelik. Malını harcıyorsun. Ya Allah'ın yemini. Vaadi var. Ya. Evet. Nasıl yemini var zaten biliyorsun. Tabii. Hasene cinsinden bir şey yaparsan 1'e 10 veriyor. 1'e 10. 1'e 700. Peki İnfak cinsinden bir şey olursa, mal cinsinden bir şey olacak olursa, evet, en azı 1'e 700. Bak, bir de üstünü arttırması da var. Bak, üstad yok, limit tabii, yok. Tabii bir de onun şey, en azı 1'e 700 diyor ya, Cenab-ı Hak. Ya. Yani. Evet. Bak, çok güzel. Burada şükür bu. Ve bunu benim yüzlerce tanıdığım, bildiğim var. Bunu daha önce de bir şey yaptım. İsmini vermezsem, saysam burada bana kızarlar. Tabii, olmaz. Şimdi sırları ifşa edilmiş tabii, olacak ama bu ziyadeleştiğinde gördüler. 1'e 10'u da gördüler. 1'e 700'ü de gördüler. Siz de gördünüz, şahit oldunuz. Ha, bunlar hep gördük, bildik. Ya, bu böyledir. Evet, yani. Evet. Onun için Cenab-ı Hak burada şey var. Şükrederseniz artıracağım. Artıracağım diyor. Diyor. Allah yalan bak, söylemez tabii. Bedel öderseniz artıracağım diyor. Neyi infak ederse arkasını getireceğim diyor. Evet. Çok şükür ya Rabbi. Hani ne derler? Hani bu şükrü neye benzetiyorlar biliyor musun? Halk arasında bir şey. Tavuk su içermiş, Allah'a bakarmış. Olay güzel anlattım ama böyle bir bakışta bu iş ödenmiyor yani. Olmaz tabii. Yani tavuk cinsinde çok şükür öyle ya Rabbi değil falan filan demek de bu iş olmuyor yani. Bizimkisine ona benziyor maalesef ya, toplumda. Şimdi şükür. Bunların ötesinde şükürle ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Evet. Cenab-ı Hakk'ın Esmaül Hüsna'sından bir tanesi de Eşşekür. Eşşekür, evet. Bunu evet çok tamam enteresan. Allah'ın da şükür ettiği, bize nimet verdiği. Allah da bedel öder. Bedel ödüyor. İşte buradaki vaatleri gibi değil mi? Ha, işte burada Allah da sen Allah şeyi için anladın mı? Bir şey hizmet yaparsan ha, Allah rızası için bedel öder. İşte bu şekilde onun karşılığını getirir. Bak, ben o şekilde hiç düşünmemiştim. Bak, çok güzel oldu. Allah da bedel öder. O da bedel ödüyor. Yani. Sen ödersen. Sen ödersen evet, Allah da bunun bedel öder. Bunu bahsettiğimiz gibi. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Bunu da böyle bahsettiğim. Ve böylece bu gerçeklerin açıklanmasına vesile olan kardeşlerimize de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Evet, sağ olun. Efendim, kısa bir ara vermek istiyoruz müsaadenizle. Bir soruyla bir ara geçti. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız.